قول رسول صلی الله علیه و آله و سلم گفت زین سو بوی یاری می رسد کاندرین ده شهریاری می رسد. بعد چندین سال می زاید شهی می زند بر آسمان ها خرگهی. رویش از گلزار حق گلگون بود از منو اندر مقام افزون بود. چیست نامش؟ گفت نامش بلحسن. هلیش وا گفت زبرو و زغن. قد او و رنگ او و شکل او یک به یک وا گفت از گیسو و رو. هلیه های روح او را هم نمود از صفات و از طریقه و جاه و بود. هلیه تن همچو تن آریتیست، دل بران کم نه که آن یک ساعتیست. هلیه روح طبیعی هم فناست، هلیه آن جان طلب کن بر سماست. جسم او همچون چراغی بر زمین، نور او بالای سقف هفتمین. او شعاع آفتاب اندر وساق، قرص او اندر چهارم چارتاق. نقش گل در زیر بینی بهر داغ، بوی گل بر سقف و ایوان دماغ. مرد خفته در عدم دیده فرق، عکس آن بر جسم افتاده عرق. پیرهن در مصر رهن یک حریص، پر شده کنعان ز بوی آن عمیز. برنوشتند آن زمان تاریخ را، از کباب آراستند آن سیخ را. چون رسید آن وقت آن تاریخ راست، زاده شد آن شاه و نرد ملک باخت. از پس آن سالها آمد پدید بلحسن بعد وفات بایزید. جمله خوهای او زمساک و جود، آنچنان آمد که آن شه گفته بود. لوح محفوظ است او را پیشوا، از چه محفوظ است؟ محفوظ از خطا. نه نجوم است و نه رمد است و نه خواب، وحی حق و الله اعلم به ثواب. از پی روپوش عامه در بیان، وحی دل گویند آن را صوفیان. وحی دل گیرش که منظرگاه اوست، چون خطا باشد چو دل آگاه اوست. مؤمنا ینظر به نور الله شدی، از خطا و سهو ایمن آمدی.